text, așa cum nu o făceam în proză. Când este o silabă lungă acum? Iată, vedem aceste reguli fundamentale. Deci, o silabă e lungă prin natură sau prin poziție. E lungă prin poziție când este închisă. Cu alte cuvinte, când vocala pe care o conține e urmată de două consoane în silabe diferite. Da? Cum despărțim și română în silabe? Tractor. Da? Trac. A este urmată de două consoane, trac este o silabă închisă. E, asta e lungă prin poziție, nu mai stau să mă gândesc. E adevărat că vocala ei poate fi lungă și prin natură. Bun. Când este scurtă prin poziție o silabă? Când conține o vocală înaintea altei vocale. În hiat. Regula care sună vocalis ante vocale brevis est. Cum ar fi în filius, da? Filius, liul acela, sigur, e scurt pentru că e urmat de un i. Deci, când am situațiile acestea, care poziția decide cantitatea, e cel mai comod. Pentru că nu trebuie să deschid dicționarul, nu trebuie să fac nimic, aplic mecanic. Problema apare când ne aflăm în fața unei silabe deschise și nu cunosc cantitatea vocalei ei, prin natură. Pentru că poziția nu poate interveni. E, am zis ce, vai ce dramă. De fapt, drama nu este nici pe departe așa de mare. Pentru că pot deduce cantitatea, când am descandat, prin diverse tertipuri. Deci, în primul rând, mă va ajuta aritmetica versului. Atenție, fetelor, în hexametru nu există, nu e permisă o asemenea structură. Deci, lungă, scurtă, lungă. Nu? În mod fiert. Și atunci, eu să văd dacă, de pildă, știu că asta e lungă, știu că asta e scurtă. Neapărat și asta trebuie să fie scurtă, nu? Pentru că n-are cum să fie atât. Deci, fac raționamente de felul acesta foarte simple, care mă vor ajuta. Pe urmă, mai știu niște lucruri și pe măsură ce învăț latină, istoria lexicului, morfologie istorică, fonetică, îmi va fi tot mai ușor. Pentru că voi ști tot mai multe cantități. Dar deja voi știți, de pildă, că verbele de conjugare a întâi au vocala tematică lungă, acel a. Da? A mare e lung. Că conjugarea a doua are vocală tematică lungă, habere. A treia are vocala tematică scurtă, dicere. A patra, vocala tematică lungă, i, audire. Și așa mai departe. Știți anumite sufixe. Știți, de pildă, că tot de la infinitiv re este cu vocala scurtă. Da. Pe măsură ce avansați în cunoaștere, veți ști tot mai multe. Știți că diftongii sunt lungi, deci e normal să fie lungi. Și mai știți că vocalele rezultate dintr-o contracție n-au cum să fie decât lungi. Rezultate dintr-o contracție. Bun. Acum, cum abordăm examenul? Cred că o să vă explice Cătălina. Deci, fă-l așa ca la carte pentru ele. Explică-le. Pornim de la ceea ce știm. Da? Și ce știm? Că prima este... Prima este obligatoriu lungă întotdeauna, silaba, da? Și se și verifică pentru că e închisă de M, urma de un S. Un S, da. Deci, iată, în proză, dacă am fi fost, nu puteam spune lucrul acesta pentru că ultima silabă a cuvintelor, în proză, nu se supune regulii silabelor închise. De pildă, lupus, da? Numele lupului. Silaba pus e chisă, dar este scurtă. Deci nu acționează închiderea în cazul ei. Pentru că sunt însă în vers, acționează închiderea, ca să zicem așa. Poți să-i pui și accent. ne ducem iarăși unde știm, știm finalul, pentru că finalul e de tip 5 silabe de obicei, pam, pam, pam, pam, pam, da? Da, e din E-I. Da. Da. Da, da, da. Asta este forma veche a substantivului dies, da, genitiv. Chiar și mai târziu e tot așa. Da. Deci, da. Punem semnele de cantitate sub sub silabe, pentru că de obicei semnul de cantitate se pune pe vocal. Or, nu prea putem face asta, mai greu să o facem, și atunci punem pentru silabă dedesubt. Structura fixă, lungă, scurtă, lungă și... Da, tot lungă și aceea, dar, mă rog, poți să o lași cu X, că din punctul de vedere al scandării e tot aia. Desparte picioarele și după D, da? Acolo, pui accentele. Deci, finalul este Vernadiei. Da? Și acum ne întoarcem în dărăt și vedem ce știm. Și veți avea surpriza să constatați că nu trebuie să deschidem dicționarul de prea multe ori. Nici nu l-am deschis în cele 9 versuri pe care le-am citit. N-a fost nevoie să-l deschidem. A fost suficient să raționăm și să mai știm câte ceva morfologie. Da. Vedem că e închisă și asta și asta. Da. Deja, dacă tast era lungă, era obligatoriu ca fac să fie tot lungă, pentru că nu puteam avea altă structură acolo. Desparte piciorul, pune și accentul. Bun. Ce mai știm? Vânăm silabele închise, de obicei, în primul rând. Apoi silabele deschise, urmate de o vocală, da? Hai că se... Aici? Da. Lungă. S este lungă. Da, S este lungă. E lungă și prin natură, dar și prin poziție. Mai avem închise, da. Și dacă... Ah, stai puțin, stai că acolo... Nu, nu, nu, nu e, nu e închisă. Nu e, pentru că, da, vedeți? În proză am fi zis că asta este o silabă închisă, nu? Mul. Și este închisă, chit că nu contează pentru lungimea prin poziție. Dar în vers, contează că U este urmat de o singură consoană, nu de două. Deci silaba utilă, ca să zic așa, ar fi mu, nu mul. Deci nu acționează poziția acolo. Încercăm alte procedee. Acum, intervine aritmetica. Am zice, da, mai avem un reper. La ci, care este cum? Conține o vocalizante vocală. Deci este scurtă și atunci, automat, tot scurtă, sigur că da, și poți despărți piciorul pe care l-ai obținut, că e evident. Da? Păi, deja, aici, da, să fie două scurte. Și la pate, tot două scurte. Da? Vedeți? Da, pentru că nu mai puteam avea mai multe silabe de atât. Eu aveam nevoie doar de trei picioare. De altfel, chiar fără să-l mai observ pe ci acolo, vedeam că am 9 silabe. Dacă am 9 silabe și am nevoie de trei picioare, e limpede că ele vor fi formate din tactil și cu asta basta. Ia citește tu acum voce tare versul ăsta, întâi fără cezură și apoi vom vedea cum stă și cezura. N-am simul. N-am simul. N-am simul. Deci S Verdamnii. Sigur că da. Deci, nasimul ax pe chi es pate factas vernadiei. Bun, să punem accent de și aici și aici. Da? Și să ne gândim unde ar putea sta mai degrabă cezura. Ma, loc de cezură avem unde? Avem aici, deci după, stai, nu te grăbi că trebuie să raționăm. Avem și aici, da? Deci după 5 silabe, n-avem după 7. Prima idee care ne vine în minte ar fi că cezura cea mai potrivită ar fi pendemimera, pentru că de obicei trilimera are ca pereche heftemimera. Dar trebuie totuși să mă gândesc dacă se potrivește și ca sens, știți, dacă nu rup vreo unitate sintactică. Acum, eu în timp ce fac schema, mă și gândesc totuși, nu mă joc acolo cu niște cubulețe, sunt niște silabe, niște cuvinte, încerc să înțeleg cât mai mult din vers. Și, sigur, văd că species are șanse să fie predicat în grupa de facta est. Deci species, verna, de facta est. Deci ar însemna, dacă eu pun pentemimeră, că despar subiectul de predicat. Pe de altă parte, și dacă spun n-am simulac, species, de facta est, verna, ei, ar însemna că despart la început un grup de conjuncții. Da, poate că merge. E de discutat aici cum simte fiecare. Cred că mai degrabă o pentelimeră s-ar cere, pentru că altfel se cam dezechilibrează versul. Și da, constatăm că, iată, o punem între subiect și predicat, ceea ce nu e chiar o situație fericită. E loc de interpretare. Uneori ne ajută punctuația, dar trebuie să fim atenți, pentru că punctuația este pusă de un editor. Deci, în manuscrisele vechi, rar mai puneau câte un punct ceva pe acolo. Nu, e o creație a modernilor punctuația. Și înseamnă că e interpretabilă. Și, bun, deocamdată nu ne-am întâlnit cu o situație în care chiar era interpretabilă, dar sunt situații în care stăm să ne gândim dacă nu e mai bine altfel. Și, da, ține de tactul filologic, celebrul tact filologic și intuiția noastră să așezăm virgulele și punctele și virgulele acolo unde e mai bine. Da? Bine, Cătălina, îți mulțumim! Păi, ar fi la etapa, dar cred că ne ajunge ora asta, până la pauză, da? La pauză o să luăm de la secretariat, la etajul al doilea, știți cum intrați în secretariat cu ușa centrală? Veți vedea cutia concretă în stânga jos. Bun. Acum citim versul următor și stare aș vrea să știm cine se încumetă să-l scandeze. Și asta se putea scanda până la urmă, n-am simulat, species, poate facta suerna ei, poate că e totuși mai bine. În momentul în care la examen vă cer să faceți schema metrică, sigur că voi ține seama în situațiile în care e interpretabil locul cezurii. Voi ține seama de lucrul acesta, măcar să văd că puneți o cezură, pentru că de obicei la examen am văzut că cezurile sunt neglijate, așa, maestuos. Cine ar vrea să scandeze următorul vers? Remus. Et reserata wicet genitabilis aura paoni. Da. A fost foarte bine. Deci, et reserata wicet genitabilis aura paoni. Vedeți din nou cezură între subiect și predicat. Da. Se poate așa ceva. De data asta nu prea mai avem loc de întors. Deci nu o să ne mirăm prea tare. Acum ar trebui să explicăm versul. Rugămintea mea către cele nou venite astăzi și către toată lumea, o reînnoiesc și insist foarte tare. Nu e greu. E nevoie însă de un exercițiu de o lună, două, deci cât ține acest semestru, ca să asimilați problematica scandării. Și asta presupune să scrieți temele, da? Deci să notați, să despărțiți în silabe, să puneți cantitățile. Trebuie făcută tema acasă, pentru că altfel nu se prinde. Trebuie să te izbești de anumite situații în care nu știi ce să faci. Mai și deschizi dicționarul, dar vedeți că foarte rar e necesar, absolut. E adevărat că un clasicist are mereu preocuparea aceasta. Ia să verific, dar poate că nu e așa. Deci, chiar dacă, să zicem că iese schema aritmetic, poate să aibă câte o neliniște, ceva îl contrariază, nu seamănă cu ce a învățat la morfologie. Deci, trebuie să ai puțin grijă ca să înveți, să capeți un bagaj, după care nu va mai fi nevoie să faceți înscris schema. Deci nu e o sarcină așa pentru toată viața să vă cutremurați de groază. E de făcut însă o temă pentru câteva săptămâni ca să vă deprindeți cu situațiile insolite. Acum încercăm să analizăm versul acesta. Hai să nu vă scot la tablă chiar acum, că am impresia că nu prea aveți chef de așa ceva. Dar data viitoare o să vă rog și pe voi să ieșiți. De pildă Laura, Florentina, Oana. Eu m-aș risca și acum. Hai, Florentina! Ha! Știi cum se zice? Cum i-o fi mami, i-o fi și tati. Trebuie să-ți faci puțin loc. Cred că ai să ștergi. Cred. Ce să zic? Nu, domne, avem creta deocamdată, la pauză. Așa, și acum scrii, despărțind în silabe, versul 11. We get. Ui. Deci, da, nu e un U vocal acolo, ci e U consoană care se sprijină pe I. Exact. Genitabilis. Da, și facem cum ne-a învățat doamna învățătoare clasa 3. Scriem așa versul de la... Ce? Nu-ți place? Însuși, da. Da, cum se putea împărți chiar și cu vâzul. Aura a omnitor. Da. Și apoi fa vomit. Bun, se poate scrie cu V sau cu U. Dacă am avut wicked scris cu U, o să avem și wo scris cu U. Asta este scrierea din manuscrise. Da. Bun. Ia să vedem. Cum judecăm? Mă uit la ultimul picior. Te uiți la primul mai întâi. Dacă e obligatoriu, să fie nu. Da, și chiar se și verifică pentru că... urmează două consoane. Da, exact. Și facem un lucru final. Da, unde ne uităm la ultimele 5 silabe. Și nu știu încă. Da, spun eu că, fiind vorba de un genitiv de declinare a doua, este lung, mereu. Deci începem să învățăm. Da, și acesta trebuie să fie lungă și despărțim un picior și... Acesta trebuie să fie standard. Adică trebuie să fie standard. Dar și verificăm. Dar și verificăm, pentru că există surprize. O să vedem chiar la Lucrețiu, să abia aștept să vă fac o surpriză la un moment dat. Să fie actul despre care... Nu, nu e vorba de... Nu, așa e corect, dar nu asta e activul, pentru că acel U, de fapt, notează o semiconsoană, știi? Deci, e o silabă deschisă aceasta. Da. Că nu avem voie să avem aici. Bun. Deci, ne așteptăm să fie lungă, scurtă, scurtă. Așa și este și o să explicăm de ce. Deci, au n-are cum să fie decât lungă. De ce? Diptong? Este un diptong, aici e clar. Ra are toate șansele să cuprindă un A scurt denominativ, pentru că noi citim puțin și ne dăm seama că aici ar fi un nominativ. Aura favori. Da? Deci, la nominativ, aur este scurt, dacă era în latin însă, era lung. Nu? Și atunci, fa nu mai are cum să fie decât scurt. E adevărat că nu-l știm de la mama de acasă. Dacă vrem să-l verificăm, deschidem dicționarul și mai mult ca sigur că ne va confirma lucrul acesta. Începe, dicționarul notează decât lungile prin natură. Știți? Dar ce nu notează ca lungă, se subînțelege că e scurtă. Deci nu trebuie, din economie de semne, pentru că, bun, știți că e destul de greu și când tapezi la ordinator astăzi, când culegi un text, cum se spune, să găsești U cu căciuliță sau A cu căciuliță, sau... mult mai simplu este să scrii fără semn. Deci e o economie de efort aceasta. Bun. Și acum începem să ne uităm în urmă și să vedem ce mai știm și ce nu știm. Stai să mai eliberăm spațiu. Da, e bine. E lungă pentru că e închisă. Dar nu te grăbi să pui accentul, că nu știi dacă va fi accentuată. Da, exact. Ce mai știm? Da, poziția... Ce spui? La reserata. Da, morfologia ne spune. Pare să fie reserata aura. Da? Și atunci, dacă este nominativ, într-adevăr, ar fi scurt acel A final. Deci silaba ta este scurtă. Acum, bun, ne așteptăm să fie încă o scurtă, dar nu știu încă dacă e încoace sau încoace. Trebuie să gândim altfel. Sunt mai multe necunoscute ca de obicei. Ne mai ajută cunoștințele de lexic. Depinde la genitabilis. Ar trebui să știu că sufixul bilis are i-ul scurt la bi. Acolo, da. Așa și accentuez, pentru că mi-o spune unul sunt, pot să zic, genitabilis. Da. Și aceasta când scrie un... Da, exact. Și deci, și cu accent. Și pun și bară înaintea lui ta. Da? Mai am nevoie de... Două scurt. Nu știu. Cam așa intuiesc, dar nu știu încă. Să ne gândim în momentul ăsta de câte picioare mai am nevoie. Trei picioare și câte silabe ar fi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E clar. 3, 3, 3. Deci trebuie să fie 3 dactili. Bun. Scurtă, categoric. Nu, stai, mai trebuie și lunga, că vrei cum să ai doar... Așa, pune și accentul. Și două scurte. Bun. Și acum eu stau și mă gândesc, că devine la reserata. pare să fie un participiu al unui, tot am zis că e participiu, al unui verb de conjugare a întâi, nu? Resero, reserare, că altfel n-am fi avut aici un a înainte de t. Și atunci știm că este lung, îmi confirmă asta, pentru că a la conjugarea întâi este difuzat în toată paradigma, în principiu, nu? Deci, îmi ajungea așa acest reper ca să prind un fir în funcție de care să orientez totul. Deci, vedeți că, iar la genitalis, de pildă, tot acolo, știm că, văd că e vorba de rădăcina gen, care apare întotdeauna scurtă în latină. Genus are gen scurt, generare și așa mai departe. Deci, am niște repere care se înmulțesc pe măsură ce eu învăț mai mult vocabular și mai multă morfologie istorică. Aia care nu vă place vouă, de obicei. Poate unora le place totuși. Bun. Și acum stau să mă gândesc unde aș putea să pun cenzură. Papete. Da, de-abia acolo. N-am cum să pun altfel. Bun, mai există, sigur, există și niște cenzuri secundare. Există așa numită cenzură trohaică, aceea care desparte un troheu. După cum există și cenzura bucolică. Asta e simpatică, știți de ce? Pentru că stă, de obicei, coincide cu limita celui de-al patrulea picior. Anumite cezurile sunt antipatizate pentru că ele se pun în mijlocul piciorului și tendința vorbitorului este să înceapă cu un timp tare după cezură. Ortocmai asta nu trebuie să facem. Deci, stă bine acolo. Et reserata miget. Genitabilis aura pavoni. Din nou e despărțit subiectul de predicat, deci e o regulă în această parte a poemului. Pur și simplu e acceptabilă, vedeți, nici nu trebuie să venim cu idei preconcepute, stai că e absolut interzis să despărțim subiectul de predicat. Nu, despărțeau, iată. Dacă pot evita asta, bine. Dacă nu, nu. Foarte bine că ai descurcat, Florentina. E clar că nu vei avea probleme mari. Mergem mai departe. De fapt, luăm o pauză. Mai mergem încă e. Și o veți folosi pentru a lua o bucățică plus de cretă de la secretariat.